गंगा जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही गंडकी नदी का भी बताया गया है, जहाँ से नाना प्रकार की शाल ग्राम शिला प्रकट होती है। उस गंडकी नदी की महिमा का बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। हे गिरिजे, वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहां कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण जी सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहां निवास है तथा संपूर्ण देवता रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहां रहा करते हैं। उस स्थल पर भगवान जी की अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप है, दूसरी कश्यप रूप, इसी प्रकार वराह, नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां हैं। श्री राम जी, परशुराम तथा श्री कृष्ण जी की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपयुक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कलिक और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी मूर्तियां देखी जाती हैं। उन सब के अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश जी नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गो हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंडकी नदी के जल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः पापियों के लिए तो यह त्रिवेणी के समान पुण्यमयी है। जहाँ ब्रह्म हत्यारे की भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरों के लिए क्या कहना है। हे पार्वती, मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थराज है, यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहाँ स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु जी द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। हे देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है, उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहाँ भी श्री विष्णु जी क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ दिविजों को आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणे, मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी नदी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु जी से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नर श्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाते हैं।